हम हैं और चैतन्य जो है जो चेतनता है यही है जो है वह शक्ति। अब इस रूप में सर्वत्र है कि नहीं, राम और सीता सर्वत्र हो गए कि नहीं, एक ज्ञानेश्वर जी का जो है ये है क्या नाम उसका अनुभवामृत अमृतानुभव अमृतानुभव, उसमें उन्होंने लिखा कि सत्तारूप महादेव है और चित रूपा जो है भगवती पार्वती है, दुर्गा है। देवी ने देखा कि हमारा जो है पति नंगा है, क्योंकि सत्ता का सर्वत्र प्राकट्य है, उन्होंने देखा कि हमारा पति जो है वह नंगा है, उन्होंने नाम रूप का एक चद्दर छोड़ दिया उसको, नाम रूप का चद्दर ओढ़ा दिया। अच्छा नहीं लगा कि पति हमारा नंगा है, अच्छा नहीं लगा, नाम रूप का चद्दर छोड़ दिया। अब सबको नाम रूप ही दिखाई दे रहा है और वही महादेव है दिखाई नहीं दे रहा है, वही महादेव है वो दिखाई नहीं दे रहा है, नाम रूप दिखाई दे रहा है। अब जब भगवती कृपा करे नाम रूप का चद्दर हटा दे तो महादेव है सब जगह, दूसरा है कहाँ। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये विशिष्टता नहीं सकती, त्याम आम शब्द का प्रयोग जो है निर्विशेष के यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। वह आप आत्मरूप करके जो है मुझे ही सर्वत्र अनुभव कर रहा है और मैं भी आत्मरूप करके ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी को आत्मरूप करके सर्वत्र मैं ही अनुभव कर रहा हूँ और वह आत्मरूप करके मुझे अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए न मैं परोक्ष हूँ न मेरे लिए वह परोक्ष है। विशिष्ट रूप से व्याप्ति है, तो विशिष्ट रूप से व्याप्ति का तात्पर्य यह है कि जैसे आप अभी उपनिषद में पढ़ रहे हैं कि ये जो है वह आत्मैव आसीत है, ये जगत आत्मैव आसीत। अब अव्याकृत को क्यों खींच करके ले आए वहां पर, अव्याकृत को माया को क्यों खींच करके ले आना पड़ता है? यदि आप नहीं खींच करके ले आएंगे, शक्ति को नहीं खींच करके ले आएंगे, तो ये अभिव्यक्ति कहाँ से होगी? निर्विशेष में अभिव्यक्ति के लिए तो योग्यता तो है ना, नाम रूप अभिव्यक्ति रहित, इसका मतलब नाम रूप अभिव्यक्ति शक्ति है पर नाम रूप में अभिव्यक्ति नहीं है, यही विशेषता हुई ना। हाँ, तभी तो अव्याकृत को ले आए, तभी तो माया को ले आए, नहीं तो जो है काम कैसे बनेगा। तो निर्विशेष में माया को ले आए आप, फिर आप सोचिए सविशेष हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा है। इसलिए कहा माया स्वतः सत्ताक नहीं है, आगम के लोग जो है वह सीधे शक्ति बांध लेते हैं, शक्ति तो स्वतः सत्ताक होती नहीं, शक्ति स्वतः सत्ताक होती नहीं, इसलिए जो है वह स्वरूप होता है। अब शक्ति की अनभिव्यक्त दशा अभिव्यक्त दशा, अभिव्यक्त दशा है तो सविशेष मालूम हो रहा है, अनभिव्यक्त दशा है तो मालूम ही नहीं हो रहा है, खाली निर्विशेष ही है। अभिव्यक्त हो गया तो मालूम होने लगा, और इतने सविशेषता है और क्या सविशेषता है तो आत्मा ही, और इतने सविशेषता है। तो यहां कह देते हैं कि देखिए तत्र एकत्व दर्शनम अनुबद्धति, एकत्व दर्शन का ही अनुवाद किया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। अरे भाई फल विकल्प तो हो गया ना, आत्मा को सर्वत्र देखने का एक फल और ईश्वर को सर्वत्र देखने का ही फल विकल्प हो जाएगा। ध्यान में ना, भेद हो सकता है। हाँ, ऐसी आशंका यदि कोई करे तो उसका निराश करते, उसको शिथिल कर दिया पहले, अब निराश कर दिया। यो माम पश्यति, माम का अर्थ कर दिया वासुदेवम, सर्वस्य आत्मानम, सर्वात्मा जो मैं वासुदेव हूँ, सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में, सर्वम ईश्वरो सर्वम च ब्रह्मादि भूत जातम, और ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो भूत जात है, मैं सर्वात्मनि पश्यति, सर्वात्मा मुझ में देखता है, तस्य एव आत्मैकत्व दर्शिनो, वो आत्मैकत्व दर्शी को अहम ईश्वर, मैं जो ईश्वर हूँ, न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, मैं परोक्षता को प्राप्त नहीं होता हूँ। और सच में न प्रणश्यति, सच विद्वान, वो जो विद्वान है, मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति, वह मुझे परोक्ष नहीं होता है। तस्य च मम च एकात्मत्वात्, क्योंकि वह और मैं है? दोनों में किसी प्रकार का भेद एकात्म है, एकात्मकत्वात् हेतु हो गया। तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति, वो स्वात्मा जो है ना, मैंने अपना स्वरूप अपने को जितना प्रिय है इतना दूसरा कुछ प्रिय नहीं है। क्यों? कि जगत भर में कहीं भी प्रियत्व तो है, तो प्रियत्व तो कैसे है? अपने लिए है, हैं? और अपने में जो प्रियत्व तो है वो दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद हुआ। परम प्रेमास्पदत्व में हेतु तो यही देते हैं ना, कि कोई भी वस्तु आपको प्रिय है तो क्यों प्रिय है? अपने को सुख देती, इसलिए प्रिय। पर जो आपको अपने अंदर प्रियत्व है वह दूसरे के लिए तो है नहीं, इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद हो गया। इसी बात को कहते हैं स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय ये होती, यस्माच अहमेव सर्वात्मैकत्व दर्शी, इसलिए कि जो है मैं ही जो है सर्वात्मैकत्व दर्शी हूँ, और आत्मा है इसलिए आत्मा होने से प्रिय हो गया। वो थोड़ी सी टीका देखते जाइए, ज्ञानानुवाद विभागम विभजते, ज्ञानानुवाद का विभाग करते, यो माम पश्यति सर्वत्र तत्फलम इदानीम, नहीं तत्फलोक्ति भागम व्याचष्टे। अब फलोक्ति भाग क्या हो गया यहाँ, तो जो है देखिए फलोक्ति भाग यही हो गया, तस्य एव आत्मैकत्व दर्शिनो अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि, ये फल हो गया है? और वो ज्ञान हो गया, ज्ञान विभाग कर दिया, फल विभाग कर दिया, दो विभाग किया ना। ज्ञान विभाग कितना है? ज्ञान विभाग ये है कि यो माम पश्यति वासुदेवम सर्वस्य आत्मानम सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्वम च ब्रह्मादि भूत जातम मैं सर्वात्मन पश्यति, ये ज्ञान विभाग हो गया। अब फल विभाग क्या हो गया? तस्यैव आत्मैकत्व दर्शिनो अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, और सच में न प्रणश्यति, ये हो गया फल विभाग। इसी को कहते हैं तत्फल फलम इदानीम उपनिषेति तस्य, ज्ञानानुवाद भागम विभजते तत्फलोक्ति भागम व्याचते। अनेकत्व दर्शिनोपि ईश्वरो नित्यत्वात् न प्रणश्यति इत्याशंका। अब एक शंका ये है कि भाई ईश्वर तो सभी के लिए समान है कि नहीं, चाहे भेददर्शी हो तो भी उसके लिए ईश्वर है, और अभेददर्शी है तो भी इसके लिए ईश्वर है, तो भेददर्शी को भी ईश्वर कहाँ छोड़ रहा है ना? अरे आकाश किसी को कैसे छोड़ेगा? आकाश तो छोड़ नहीं सकता किसी को, तो भेददर्शी हो चाहे अभेददर्शी हो, आत्मा तो ईश्वर तो नित्य है, वो तो सभी के लिए है। तो उसका कह दिया न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, भाष्य में कहा ना, वो तो बात ठीक है पर वो ईश्वर को परोक्ष जानता है। कौन? अज्ञानी ईश्वर को परोक्ष जानता है, और ज्ञानी की को ईश्वर परोक्ष नहीं होता है, ये हो गया। अहम परमानंदो न तम प्रति परोक्षी भवामी, मैं परमानंद उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ। अनेकत्व जो दर्शी है तो उसके लिए भी तो ईश्वर जो है उसको कहाँ छोड़ रहा है। हाँ, नित्य है, मैंने प्रणश्य सीधे ले रहे हैं ना, उसके लिए कहाँ नाश को प्राप्त होता है, है? यहाँ परोक्षत्व न लीजिए भाई, उसको उसके लिए नाश को कहाँ प्राप्त होता है ईश्वर। तो कहा नाश को प्राप्त होने का मतलब ये है कि उसके लिए अपरोक्ष नहीं है बस। अब जो अपरोक्ष नहीं है तो परोक्ष मानता है ईश्वर है कहीं, अब कहाँ है पता नहीं। उसकी दृष्टि अहम परमानंदो न तम प्रति परोक्षी भवान और सच इत्यादि व्याचे विद्वान विद्वान इव अविद्वान अपि ईश्वरस्य न नश्यति। अरे कहा भाई, विद्वान के समान अविद्वान भी ईश्वर के लिए कहाँ नाश को प्राप्त होता है। ईश्वर तो जानता है उसको कि नहीं जानता है, है? पहले तो इधर से प्रश्न किया था है? कि ईश्वर विद्वान के लिए और अविद्वान के लिए कैसे भिन्न हो जाता है। कहा वो जानता नहीं है। अतः कहा जाए ईश्वर के तरफ से देखो, तो ईश्वर के तरफ से देखोगे तो भी ईश्वर के तरफ से विद्वान अविद्वान समान हुआ कि नहीं। तो विद्वान इव अविद्वान अपि ईश्वर से न नश्यति इति आशंक्योक्तम, ऐसी आशंका करके कहा कि इसमें अंतर ही है कि वही कहा ना अविदुष नहीं, भाष्य में देखिए कि ईश्वर न न परोक्षम सच में न प्रणश्यति, सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति। न परोक्षी हमारे में परोक्षी पाठ है, कोई बात नहीं, दोनों का अर्थ एक है। टीका में देख लीजिए, अविदुषस्य स्वरूपेण सतोपि व्यवहितत्वात् अविद्या नष्ट प्रायता इत्यर्थ है। अविद्वान को स्वरूप से ईश्वर होने पर भी अज्ञान का बीच में व्यवधान है, इसलिए व्यवहितत्वात् अविद्या इसलिए नष्ट प्रायता। अरे जब उसको नहीं मिल रहा है ईश्वर तो नष्ट है उसके लिए कि है नहीं, है पास है भास है नहीं। लानत ऐसे जिंद, है तो पास में ही पर वो भास नहीं रहा। ईश्वर से विदुष से परस्परम अपरोक्षते हेतु मा, और ईश्वर और विद्वान परस्पर अपरोक्ष हैं, इसमें हेतु कह दिया। तो इसमें हेतु कह दिया कि भाई इसमें हेतु ये है कि तस्य च मम च एकात्मत्वात्, हम दोनों का स्वरूप एक है हो गया ना। आत्मिकत्वेपि कथम मिथो अपरोक्षत्वम, अकति एक आत्मा भले हो पर एक दूसरे के अपरोक्षत्व तो कैसे बनेगा है। अरे एक आत्मा भले हो पर अपरोक्षत्व एक दूसरे का कैसे बनेगा, तो उसका उत्तर दे दिया, स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यस्मात् अहमेव सर्वात्मकत्व दर्शी। इसी को टीकाकार लिखते हैं, विद्वद ईश्वरयो एकत्व अनुवादेन विद्या फलम विवृणोति, विद्वान और ईश्वर का एकत्व अनुवाद के द्वारा विद्या फल कहते हैं कि तस्माद् एकत्व दर्शनार्थम प्रयतितव्यम इति शेष, इतना शेष कर लेना, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने तो ही छोड़ दिया ना, यस्माच्च अहम सर्वात्मकत्व दर्शी है। टीकाकार कहते हैं तस्माद् एकत्व दर्शनार्थम प्रयत, इसलिए एकात्व दर्शन के लिए साधक को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पूर्वार्धेन अनुद्य उत्तरार्धेन फल विधि रीति मत्वा, पूर्वार्ध का अनुवाद करके उत्तरार्ध से फल विधि बान करके कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्त्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। कहते हैं कि सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, वह योगी जो है विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता हुआ निरंतर मुझ में रहता है। इसी का विवरण आगे करेंगे 12वें अध्याय में, समझे ना, जहाँ 12वें अध्याय में इसका विवरण होगा कि अर्जुन ने के मन में जब ये जिज्ञासा हुई कि ये जगत में व्यवहार करते हुए व्यक्ति निरंतर आत्मे कैसे रहेगा, तो कहा जगत में व्यवहार करते हुए भी निरंतर मुझ में रह सकता है। कहा निरंतर रह सकता आत्मे, कहा कैसे रह सकता है, कहा शरीर जो है जहां रहता है वहां व्यक्ति नहीं रहता है, मन जहां रहता है वहां रहता है, शरीर जहां रहता है वहां ये व्यक्ति रह ही रहता है। फिर कहां रहता है, मन जहां रहता है वहां रहता है। यदि मन ईश्वर में हो जाए तो कहां रहेगा ये, मैं ये वह मन आधत्त निविशिष्य से मई एवं अतूर्धम न संशय, मई एवं मन आधत्व बोझ में मन रख दो। अर्जुन ने कहा हाँ बड़ा सरल आप उपाय दे बता दिए कि मन रख दो, अरे मन हमारे हाथ में है कि हाथ में रख दे, हम मन हमारे हाथ में है कि मैं रख दूं आपने। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन ऐसी बात नहीं, तुम छोटे थे तो अपना मन कहाँ रखा था, खिलौने में रखा था, माता पिता में रखा था, फिर स्कूल में तुम्हारा नाम डाल दिया तो तुमने अपना मन पुस्तक में रख दिया, अपने साथियों में रख दिया, फिर और बड़े हो गए तो अपना मन जो है पैसे में रख दिया, माता विवाह हो गया माता पिता से हटा करके पत्नी में रख दिया, पुत्र हो गए पुत्र में रख दिया, तब धन में पुत्र में सब जगह तो मन को एक जगह से दूसरे जगह तुम रखते गए, अब मैं कहता हूं मुझ में रख दे तो तुमको क्या कठिनाई पड़ती है, अरे तुम रखते गए कि नहीं रखते गए। अर्जुन ने कहा कि आपके बात का तो जवाब नहीं है, पर मुझे यही पता नहीं कि कब मन रख, कब माता पिता को छोड़कर के पत्नी में रख गया, क्यों रख गया ये तो मुझे पता नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं बुद्धिम निवेशी, बुद्धि जिसके महत्व को स्वीकार कर लेती है, बुद्धि जहां से दिखती है कि यहां से अपने को सुख मिलेगा है, बुद्धि जिसके महत्व को स्वीकार कर लेती है मन वहां पर रख उठता है। इसलिए बुद्धि तुम्हारी मेरे महत्व को स्वीकार कर लेगी जब, तब मुझमें मन रख उठेगा, और मुझमें मन रख उठेगा तो तुम्हारा निवास मेरे में। इसी का सूत्र रूप में यहां पर कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्व माते का। देखिए कहते हैं सर्वभूत, देखे ये जो है ना अविभक्तम विभक्तेषु यह पश्यति पश्यति, ये जगत विभक्त है, ये भूत भिन्न भिन्न ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत प्रतीत हो रहे हैं, ये है विभक्त, और उसमें एक तत्व एक है, है? परमात्मा कैसा है, एक है, इसी को कहते सर्वभूत स्थितम, सब भूतों में सत्ता रूप में स्थित कौन हूं, मैं हूं, तो एकत्वम आस्थित भजत, चित्र को पकड़ करके भजन करना एक चीज है, है? और सत्तारूप परमेश्वर को पकड़ करके भजन करना, तो एकत्व का में स्थित होकर के जो है वह जो जो है तो उसकी बुद्धि कैसी होती है, उसकी बुद्धि उस एकत्व को पकड़ती। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि हमारी दृष्टि चित्र में टिक जाती है, पर हमारी बुद्धि यदि सावधान है तो चित्र का भेदन करके पर्दे में जाएगी। तो पर्दे में तो एक ही ज्ञान होगा, दो ज्ञान तो होगा नहीं। तो इस प्रकार शरीर आदि से विभिन्न प्रकार का व्यवहार होने पर भी स्थिति कहाँ होगी, एक ही जगह होगी। स्थिति एक ही जगह होगी क्योंकि एक को ही पकड़ रही है उसकी बुद्धि, दूसरे को नहीं पकड़ रही है। इसलिए कहा सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते। थोड़ी सी टीका लिखे कि भाष्य में देखिए, इति एतत् पूर्व श्लोकार्धम सम्यक दर्शन मनोज्ञ। पूर्व श्लोक में कहा गया था जो सम्यक दर्शन है उसका अनुवाद करके तत् फलम मोक्षो अभिधीयते, उसका फल जो मोक्ष है उसको कहते हैं। टीका में है रागादि रहितस्य यम नियमादि संस्कारवतः स्वैर प्रवृत्ति असंभवेति सामंगी कृति ज्ञानम स्तौति। जो रागादि रहित है, यम नियम इत्यादि से संस्कारित है, वह सर्वथा वर्तमान तो नहीं होगा ना, उसका व्यवहार ऐसा तो नहीं होगा, फिर भी व्यवहार में भेद होते ही है। समझे आप कि नहीं, इतना समझ के रखना है। जैसे यहाँ पर शंकाकार का जो है टीकाकार का प्रश्न ये है कि जो रागादि से रहित है, यम नियम आदि से संस्कार वाला है, उसमें स्वैर प्रवृत्ति तो नहीं बन सकती, यथेच्छाचरण तो नहीं होगा। पर यहाँ पर कहते सर्वथा वर्तमानों की, सर्वथा वर्तमानों की, तो इसका मतलब कुछ भी व्यवहार करता हुआ। जैसे पहले कहा था कि नायम हंति न हत्वापि स इमान लोकान, तो क्या ज्ञानी सभी लोगों को मारेगा, ऐसा तात्पर्य नहीं है। वो ज्ञान की स्तुति, ज्ञान की स्तुति, वह मारने का विधान नहीं है, ज्ञान की स्तुति है कि किसी भी कर्म के साथ उसका संबंध नहीं होता। इसका मतलब ज्ञानी जो है वह किसी भी प्रकार का कर्म करता है, ये बात नहीं। इसी को टीकाकार लिखते हैं रागादि रहितस्य यमादि यम नियमादि संस्कारवत स्वैर प्रवृत्ति असंभवेति ताम अंगीकृत ज्ञानम स्तौति। उसको स्वीकार करके ज्ञान की स्तुति करते सर्वथा सर्व प्रकारे वर्तमानोपि सम्यक दर्शी योगी मई वैष्णवे परमे पदे वर्तते। और निरंतर मुझ जो है तद विष्णु परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, विष्णु परम पद में जो है रहता नित्य मुक्त एव सः, वह नित्य मुक्त ही है। थोड़ी टीका देखिए, प्रतिभाषतो भी यथेष्ट चेष्टा अंगीकारे कुतो ज्ञान हो तो नित्य मुक्त मुक्तत्वम प्रातीतिक दुराचार प्रतिबंधात। कहते भाई आप भले ही प्रतिभास रूप में ही यदि यथेच्छा चरण आप मान लेंगे ज्ञानी में है? तब तो उसका जब व्यवहार बिगड़ जाएगा ना, तब व्यवहार बिगड़ जाएगा तब तो प्रतिबंधक हो जाएगा कि नहीं, फिर मोक्ष कैसे होगा? यदि उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा तो मोक्ष कैसे होगा? इसी को देखे, प्रतिभासतोपि यथेष्ट चेष्टा अंगीकारे, प्रतिभास रूप में भी यथेष्ट चेष्टा की यदि आप अंगीकार करते हैं तो कुतो ज्ञानवतो नित्य मुक्तत्व, तो नित्य मुक्तता ज्ञान में कैसे रहेगी? क्योंकि प्रातीतिक दुराचार प्रतिबंधात, प्रतीत होने वाला जो उसमें दुराचार है वो प्रतिबंधक हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं न मोक्षम प्रति किंचित प्रतिबद्धते इत्यर्थ। कोई भी कर्म जो है उसका संबंध ज्ञानी से नहीं हो सकता। पर्दा पर धू धू करके अग्नि जले तो जो है पर्दा गर्म थोड़ा हो जाता है, तो प्रतिभास भले ही अग्नि का हो रहा है उस पर उसका किसी भी प्रकार का पर्दे से संबंध नहीं है, इसी प्रकार ज्ञानी के स्वरूप से संबंध नहीं होता है। हाँ प्रतिबंधक नहीं है, पर ये स्तुति है, दुराचार के लिए कोई निमित्त नहीं है ना। कहने का तात्पर्य है कि दुराचार के लिए तो कोई निमित्त है ही नहीं ज्ञानी में, पर ये ज्ञान की महिमा है कि किसी भी प्रकार के कर्म से उसका संबंध नहीं है। इसका मतलब ज्ञानी दुराचार करे तो भी संबंध नहीं है, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि दुराचार होने के लिए कोई निमित्त चाहिए, वह निमित्त कहाँ से लाएंगे आप ज्ञानी में। पर ये ज्ञान की महिमा है। हाँ, मैंने हत्वापि स इमान लोकान है, इसका ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं। कई बार मैं बता चुका हूँ कि हम कहते हैं कि किसी भी शरीर के किसी, अब जो है वह मान लो कि एक शरीर को लेकर के आप कह रहे हैं ना ज्ञानी में ऐसा व्यवहार हो, हम कहते हैं सब शरीर रहेंगे कि नहीं, अब आत्मा में सभी शरीर कल्पित हैं कि नहीं, तो दूसरे जितने शरीर रहेंगे उसमें धर्म धर्म सब व्यवहार रहेगा कि नहीं है? तो उस व्यवहार का कोई संबंध है ज्ञानी से? ज्ञानी से कोई संबंध नहीं, धर्माधर्म भी है व्यवहार भी है। भाई देखो, व्यवहारिक सत्ता में जब बात किया जाए तो पारमार्थिक सत्ता की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना है कि ये व्यवहारिक सत्ता में आपकी जिस शरीर से अहंता ममता है उसी के कर्म का अपने से संबंध मानते हैं, दूसरे का तो नहीं मानते हैं। दूसरे का संबंध तो नहीं मानते। और ज्ञान होने पर स्वस्वरूप में ही सभी शरीर कल्पित होंगे कि नहीं, तो उसमें धर्म धर्मादि व्यवहार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो संबंध मानो तो सभी का संबंध बन जाएगा। फिर तो संबंध मानो तो सभी का संबंध बन जाएगा, तो जहां विपरीत व्यवहार हो रहा है उसका भी संबंध बन जाएगा ज्ञानी के साथ। तो वस्तुतः जैसे पर्दे पर किसी भी प्रकार का व्यवहार का कोई संबंध पर्दे के साथ नहीं है, ऐसे इस शरीर का या अनेक शरीर से संबंधित जो कर्म हो रहे हैं उसका ज्ञानी ज्ञानी का जो स्वरूप भूत पर्दा है उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। किसी को लेकर के कहा न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धति इत्यथा। अभी अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम उच्चारण तो कर देंगे पर इसका विचार तो कल होगा। ये महत्वपूर्ण है, अंतिम श्लोक इस प्रकरण का है, इसके बाद तो अर्जुन का प्रश्न आ जाएगा। ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है इसको देखिए आप, कि व्यवहार जो है ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है। थोड़ी सी टीका देखिए, शरीराचरण से अप्रतिबंधकत्व कथनात् परप्रीडन से योगिन सम्यक दर्शन प्रति प्रतिबंधकत्व प्रतिबंधकत्व प्रसक्त अप्रतिबंध प्रसक्त उक्तम। कहा स्वैराचरण जो है अप्रतिबंधक है, ये कह दिया। अब परपीडन ये भी स्वैराचरण ही तो हो गया ना, और दूसरे को पीड़ा दिया तो ये भी स्वैराचरण हो गया। तो ये जो है वह सम्यक दर्शन के प्रति अप्रतिबंधक होगा, है अप्रतिबंधक होगा कि नहीं? तो अप्रतिबंधक जब होगा तो ये बात कहा किंच अन्यत, दूसरी बात लो क्या, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम् सयोगी परमो मतः। कहते हैं आत्मोपमेन, आत्मोपम्य क्या है? आत्मोपम्य ये है कि आत्मा जो है उसमें उपमा दृष्टांत, यानी जैसे मैं जो है जैसा अहम, समझा कि नहीं, यथा स्वस्य सुखम इष्टम, जैसे समझिए कि अपना सुख इष्ट है, ये सभी का स्वाभाविक है कि नहीं, और दुख इष्ट नहीं है, तो इसी प्रकार जो है वह सबके प्रति समझने की जो बात है, यानी ये समझिए कि सर्व प्राण सुख दुख वेदन जो कर्म में आत्मा उपमा बन गई, सर्व प्राणी के सुख दुख वेदन जो कर्म है उसमें उपमा क्या हो जाएगा उसका? आत्मा। आत्मा हो गया उपमा। आत्मा माने स्वयं उपमा, दृष्टांतो यस्य स आत्मोपमा तस्य भाव आत्मपम्य। दूसरा क्या है कि एक अर्थ ये भी लेते हैं कि आत्मा स्वयं उपमा या भाव औपम्य, यानी जो है औपम्य जो है आत्मा स्वयं ही है। तो इसमें तात्पर्य क्या निकला कि आत्मोपम्य न, पहले सीधा अर्थ एक ले लीजिए, उसमें कई प्रकार का अर्थ करते हैं। पहले आत्मा रूप उपमा भाव के द्वारा, आत्मा रूप उपमा भाव के द्वारा माने जैसे जो है कोई गाली दे दिया तो अपने को खराब लगता है कि नहीं? ऐसे जब हम गाली देंगे तो दूसरे को खराब लगेगा, जैसे अपमान कर देता है तो कोई खराब लगता है, ऐसे दूसरे का अपमान करने से उसको भी खराब लगेगा। जैसे जो है कोई जो है अपने को प्रिय बात बोलता है तो अच्छा लगता है, ऐसे दूसरे को जब प्रिय बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके व्यवहार की कसौटी क्या होती, वह सर्वत्र स्वव्याप्ति देखता है, वह सर्वत्र स्वव्याप्ति देखता है, और स्व को कोई दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए कहीं भी वह जो है एक छोटा सा कीड़ा है उसको भी दुखी नहीं करना चाहता। एक प्रकृति है सबकी कि अपने को कोई दुखी नहीं करना चाहता। भाई ये तो ज्ञान की स्थिति की बात बता रहे हैं, ये इसके विषय में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, अभी घबराइए नहीं, आज उसके लिए समय नहीं है। इसमें बहुत थोड़ी विस्तृत विचार की बात है और वह कल ही वो विचार की बात पूरी होगी। अभी मूल मूल में इतनी आप समझिए कि यहाँ पर प्रकरण क्या था कि सर्वभूतस्थ महात्मान सिर्फ भूतादित्मी, सभी भूतों में अपने को देखता है और सभी भूतों को स्व में कल्पित देखता है। तो देखिए पहले आप देखिए कि सभी भूतों में अपने को देखता है तो सभी शरीरों में किसको देखता है? अपने को देखता है। तो अपने प्रति क्या व्यवहार होता है? हाँ, अपने प्रति यही होता है कि व्यवहार जो है वह अपने प्रति कोई अपने को दुख नहीं देना देना चाहता। तो कहीं भी जो उसका व्यवहार होगा वह कैसा होगा? एक मच्छर में भी जब अपनी व्याप्ति करेगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? वहां भी सुख देना चाहेगा, दुख नहीं देना चाहेगा, सर्वत्र सुख देना चाहेगा। आत्मोपम्य व्यवहार देखिए भाई, पर मच्छर काटता है पर वहां पर वो देख क्या रहा है? हम कहते हैं कि आपके दांत से आपकी जीभ कट गई तो आप दांत तोड़ते हैं? क्यों नहीं तोड़ते? उसने तो जीभ को काट लिया है ना, अपना है, अपना है, यही तो मैं कह रहा हूँ, अपना है इसलिए नहीं तोड़ते हैं। ऐसे आत्मोपम्य व्यवहार सर्वत्र देखिए। वह जो है एक बार मैंने पहले भी सुनाया आपको, महाराज थे मिर्जापुर, मैं नहीं था उस समय, तो कोई आए होंगे, महाराज को ऐसा था कि महाराज स्वयं पैसा नहीं रखते थे, पैसा चढ़ा कोई भी ब्रह्मचारी जो रहा वो रखता और जब खर्च होता वो खर्च करता। तो एक आए होंगे कोई ब्रह्मचारी अपना रहे, अब कुछ पैसा हो गया होगा तो फिर उन्होंने बताया होगा महाराज से कि महाराज हमको ऐसा काम है, तो महाराज कहे होंगे जाओ ले जाओ, तो लेकर के चले गए। तो ये बात जब व्यवहारिक लोगों में तो बहुत खटकती है ना, व्यवहारिक लोगों में बहुत खटकती है ये बात, कभी कभी बहुत खटकती है। एक बार मैं वहाँ पर था, वो वहाँ अकोला में तो सत्संग भवन में प्रवचन किया, अंतिम दिन था, लोगों ने पैसा चढ़ाया था। तब तक ये ज्ञान जी पहुँच गए अपने, ये ज्ञान जी बड़े लीलाधारी हैं, कभी चिलम लेकर के आएंगे, कभी कुछ लेकर पहुँच गए, चिलम उलम लेकर कहा हमको पैसा चाहिए, हमने कहा ले लो, और सब पैसा बटोर करके रख लिया हमने, चले गए। और लोगों को बहुत बुरा लगा, लोगों को बहुत बुरा लगा, तो ये व्यवहार की बात है। तो अब वो चले गए होंगे, अब लोगों में तो महाराज से तो कोई नहीं कहेगा, पर लोगों को बहुत फटके की बात। अब फिर कुछ काल के बाद आए, वो दो चार छह महीने के बाद आए होंगे, और फिर रहने लगे। तो वहां का जो सेवा करता था सेठ, उस सेठ ने कहा कि महाराज आप बिल्कुल व्यवहार में ध्यान नहीं रखते। महाराज ने कहा क्या ध्यान नहीं रखता मैं, कहा ये आए थे अभी सात आठ सौ रुपया लेकर के चले गए, और फिर आए गए, और फिर पैसा उठा रहे हैं। महाराज ने ऐसा उत्तर दिया उस सेठ को, महाराज ने कहा कि बिहारी लाल, अच्छा मान ले कि तेरा लड़का तेरे जेब से सौ रुपया निकाल लिया, तो तू उसको जेल करता है, क्या करेगा बोल, पुलिस को देगा? आप क्या बोले बिहारी में, आप पुलिस को देगा? अरे उसको जरा सा डांट देगा, समझा देगा, ये तो कर, भोजन बंद कर देगा उसका, घर से निकाल देगा उसको। अंतर इतने है कि तू एक को अपना लड़का मानता है, अपने लड़के सभी, अंतर तो यही है और तो कुछ नहीं है। वही व्यवहार तो करता है, उसी व्यवहार के लिए हमको धमकाता है। वही व्यवहार तो करता है और वही व्यवहार के लिए हमको धमकाता है। अंतर तो एक ही बात है कि तू एक को अपना मानता है, हमारे सभी हैं, यही अंतर है और तो कोई अंतर नहीं है। फिर एक बात उन्होंने बहुत विलक्षण रूप से समझ कही, उन्होंने कहा कि देखो आकाश यदि किसी पर नाराज भी होए तो कहां फेंके, बड़ी महत्व की बात, उनका आकाश यदि किसी पर नाराज भी हो तो उसको कहां फेंके, कोई जगह है? अपने स्वरूप से भिन्न कोई जगह है? ऐसे मान लो कि कोई गलती बड़े ही भले ही कर देता है और उस पर आप नाराज भी हो तो स्वरूप से अतिरिक्त कहाँ फेंकेंगे आप, कहाँ निकालेंगे उसको बोलो, फिर वो कहाँ हटाएंगे। तो ये जो कहा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चित, वो एक चीटी में भी जो है वह उसको ये दिखाई देता है, आत्मव्याप्ति दिखाई देती है, आत्मव्याप्ति दिखाई देती है, इसलिए वहां भी उसका व्यवहार इसको भूल करके नहीं होता। आप कहेंगे फिर तो व्यवहार ही नहीं चलेगा, नहीं व्यवहार खूब चलता है। आप देखिए आत्मव्याप्ति रखते हैं फिर भी कोई रोग हो या तो कभी उंगली कटा देते हैं, कुछ भी कटा देते हैं, तो कटाते क्यों है, आत्मव्याप्ति रख करके दिया करते हैं। कभी माता बच्चे को मारती भी है तो मारती है तो अपने से बाहर करके मारती है, अपने से बाहर करके नहीं मारती है, और भी अंदर करके मारती है, बाहर करके नहीं मारती। अभी आपका दांत तेज है, आप घिसाते हैं मशीन से, तो मशीन से घिसाते हैं तो बाहर करके थोड़ो घिसाते हो। तक कहने का तात्पर्य आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन आत्मा की उपमा बना करके जो सर्वत्र देखता, क्या देखता, कहते सुखम हुआ यदि वह दुखम, सीधे कह दिया ना व्यवहार का, सुख और दुख, जैसे अपने को सुख होता है ऐसे ऐसे व्यवहार से इसको भी सुख हो, जैसे अपने को दुख होता है ऐसे ऐसे व्यवहार से इसको भी दुख हो। वहां भी आत्मव्याप्ति करके तब देखता है, आत्मव्याप्ति करके तब उसको देखता है। योगी परमो मतः, वह योगी जो है वह परम है, ऐसा जो है मेरा मत है। इसमें और भी कई प्रकार के विचार हैं, जिस पर विचार मैं कल करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विचार ये चल रहा था कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परम मत। जैसे अपने को दुख मालूम होता है जिस प्रकार के व्यवहार से, ऐसे उस प्रकार का व्यवहार हम करेंगे तो दूसरे को भी दुख मालूम होगा। तो ज्ञान होने के बाद ये बात जब कह दिया सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, तो फिर इस श्लोक को ले आने की क्या आवश्यकता थी। इस श्लोक को ले आने का तात्पर्य ये है, दो प्रकार की भूमिका इसमें मानते हैं। एक तो ये मानते हैं कि भले ही इस प्रकार का ज्ञान है, पर जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, और शरीर जब तक है तब तक व्यवहार है, और व्यवहार जब तक है तब तक विक्षेप है। तो विक्षेप है तो उसकी जीवन मुक्ति कैसे सिद्ध हो? जीवन मुक्ति नहीं सिद्ध। विदेह मुक्ति भले ही सिद्ध हो जाए, शरीर छूटने के बाद वो मुक्त हो जाए, ज्ञान होने के बाद मुक्त तो हो ही जाएगा, पर जीवन मुक्ति कैसे सिद्ध? क्योंकि शरीर है तब तक व्यवहार है, और व्यवहार है तब तक विक्षेप है, व्यवहार का स्वरूप ही विक्षेप रूप। एक प्रश्न, तो जिसका उत्तर ये दे रहे हैं सामान्य रूप से कि वह एकात्मदर्शी है, वह है एकात्मदर्शी। तो सब जगह उसकी आत्मव्याप्ति है। क्या होता है कि जैसे जो प्रवृत्ति का हेतु होता है, तो सामान्य यदि पूछे कि प्रवृत्ति का क्या हेतु है, तो प्रवृत्ति का हेतु ऐसा मानते हैं कि वही स्वार्थ प्रवृत्ति का हेतु है। अरे बिना किसी कामना के तो कोई प्रवृत्ति होता नहीं कहीं, तो स्वार्थ प्रवृत्ति का हेतु है। पर कहीं कहीं स्वार्थ न रहने पर भी मोह प्रवृत्ति का हेतु होता है। एक पक्षी है, हाँ, दिन भर अपने बच्चे के मुख में चारा छोड़ रहा है, वहां उसके प्रवृत्ति का हेतु स्वार्थ कहाँ है? मनुष्य का दृष्टांत इसलिए नहीं दिया कि मनुष्य ऐसी कल्पना भी कर सकता है कि बालक बड़ा होकर के मुझे सहयोग करेगा, हालांकि वो कल्पना ही है। पर वो पक्षी दिन रात उसके मुख में जो चारा छोड़ रहा है, वहां स्वार्थ कहाँ है उसका? वो मोह प्रवृत्ति का है। उसको बच्चे के प्रति मोह है तो वो दिन रात चारा छोड़ रहा है। अब वही देखो, मोह छूट जाता है तो उसको मार के भगा भी देता है, पर जब तक वो मोह शक्ति काम कर रही है तो दिदाग प्रवृत्ति का हेतु बन रहा है। मनुष्य शरीर में एक और विलक्षणता देखी जाती है, पशु पक्षी इत्यादि में तो ये सामान्य है, मनुष्य में भी पशु पक्षी, पर मनुष्य में एक विलक्षणता ये है कि कर्तव्य प्रवृत्ति का हेतु बनता है। मनुष्य में एक कर्तव्य प्रवृत्ति का हेतु, शास्त्र से तो बनते ही है, शास्त्री जो नहीं है वो भी, ये मानवाधिकार इत्यादि जो सारी चीजें हैं ये कर्तव्य को लेकर के ही है। तो ये कर्तव्य भी प्रवृत्ति का हेतु है, जहां पर स्वार्थ भी नहीं है और मोह भी नहीं है, वहां फलाभिसंधि नहीं है, पर मनुष्य में ये दिखता है कि भाई तुम जा रहे हो, कोई बीमार है तो उसको उठा देना, कोई गिर गया तो उठा देना, ये तुम्हारा कर्तव्य। पशु में देखो ऐसा नहीं दिखता, किसी किसी पशु में कुछ विकास है, पर सामान्य में देखा जाता है एक पशु गिर गया तो दूसरा पशु खड़ा थोड़ा रहेगा, चल देगा, उसको चारा दे दिए तो खाने लगेगा। किसी किसी पशु में है ऐसा, मानते हैं कि हाथी इत्यादि में किसी में ऐसा है कि वो ऐसा मानते हैं कि वो हाथी जो है वह यदि बीमार हो जाए तो सब देखने आते हैं, दूसरे हाथी देखने आते हैं, और यदि मर जाए तो बड़ा शोक प्रकट करते हैं, हैं? यहाँ तक कि कहते हैं कि वो 24 घंटे हाथीनी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। ऐसे किसी किसी में है थोड़ा विकास, पर मनुष्य में मुख्य चीज है कि मनुष्य को यदि देखते हैं तो मनुष्यत्व तो इसी का नाम है, दूसरा कुछ नामे नहीं। इसलिए अपने शास्त्र में कहते हैं कि दो हाथ पैर वाले का मनुष्य नहीं है, धर्मे नहीं ना पशुष नहीं। धर्म कर्तव्य बुद्धि से नियंत्रित जिसका जीवन नहीं है, तो जिसका जीवन कर्तव्य बुद्धि से निवर्तित नहीं है तो उसका जीवन तो है पशु ही है, तो दो हाथ पैर वाला पशु है और क्या। तो यही मनुष्यता है, इसको मनुष्यता मानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कर्तव्य बुद्धि से जब प्रवृत्त होता है तो इसका अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्तव्य प्रधान हो जाता है इसका जीवन, और स्वार्थ गौण हो जाता है, स्वार्थ मोह गौण हो जाता है, कर्तव्य प्रधान होता है। जैसे जैसे कर्तव्य प्रधानता इसकी बढ़ती जाएगी और तैसे तैसे इसका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा।